أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet abi. Soru 218. Müslümanların yöneticilerinin hakları nelerdir? Cevap: onlara hak üzere samimiyetle bağlı kalmak, hakta onlara itaat edip, onlara hakkı emredip, uygun bir şekilde ve yumuşaklıkla öğüt vermek, arkalarında namaz kılmak, onlarla birlikte cihada çıkmak, zekatı onlara vermek, haksızlık yapsalar ve zulmetseler de onlara katlanıp sabretmek, açık bir küfür ortaya koymadıkları sürece onlara kılıçla ayaklanmamak, yalan yere onları överek onları aldatmamak, ıslah olmaları ve başarı elde etmeleri için onlara dua etmek. Evet, bu önceki bapla ilintili bir bap aslında. Halifelikten bahsetmişti. Daha öncesinde ashab, ehli beyt kavramından sonra halifelik kimin hakkıdır ondan bahsetti. İslam'da da yönetim aslen Kureyş'tedir. Ümmet buna icma etmiştir. İbn-i Teymiye, hatta İmam Nevevi rahimahullah icma naklediyorlar. İmam Nevevi bu icmasını Sahih Müslim şerhinde kadiyattan da naklediyor. Hatta kadiyat munakit bir icma olduğunu söylüyor bu konuda. Yani munakit denen icma nedir? Namazın 5 vakit olmasında bağlanmış bir icma var. Bunun gibi bir icmadan bahsediyor. Hilafet Kureyş'tedir. Eğer ehliyetli insanlar topluluğu varsa o topluluk arasından Kureyşli olan imamiyete müstahak olandır. Netice itibariyle bu kavmiyetçiliğin tabii ki kapısının açılması değildir. Yani bir şeyin altını iyice çizmek gerekir. Ya Kureyş üstün bir kavimdir. Resulullah söylüyor Müslim hadisinde aleyhissalatü vesselam. Allah diyor Adem'in zürriyetinden İbrahim'in soyunu, İbrahim'in soyunu içerisinden İsmail'inkini, İsmail'in içinden işte Beni Kenane kabilesini, onun içinden Beni Haşim'i, onun içinden de kimi? Kureyş'i Allah subhanahu wa ta'ala seçmiştir diyor. O Kureyş'ten de beni seçti diyor mesela. Netice itibariyle Allah'ın bu seçmesi Allah'ın fazlıdır. Allah fazlını dilediğine dilediği kadar verir. Allah verirken kimseye sormaz. Nitekim Bakara suresindeki ayet-i kerimede Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor ki اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın diyor fazlından verdiğine mi insanlara haset ediyorlar? وَلَقَدْ اَتَيْنَ اَلَى اِبْرَاهِيمَ diyor, devam ediyor ayet. Biz de İbrahim ailesine şunu verdik, nübüvveti verdik, hükmü verdik, fazileti verdik. Şimdi İbrahim kendisi peygamber, iki çocuğu peygamber, torunları peygamber çıkmış içinden. Yani netice itibariyle Allah o aileye bir fazilet vermiş. Bu demek değil ki o ailenin içinden olup da işte yeri geldiğinde fısk işleyenler, onlardan daha fazla Allah'a itaat eden başka kavimdeki insanlardan üstünler. Bu demek değil. Ama bazen hayırlıların içerisinde fazilet derecesi olabilir. İşte bu bunun göstergesidir. Allah bizi farklı farklı kabile kılmasını lite'arafu diye ifade ediyor Kur'an'da. Birbirinizle tanışasınız. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ Biz sizi kabileler, topluluklar kıldık ki birbirinizle tanışasınız. Yani güzel ilişkiler, hukuklar kurasınız diye. Netice itibariyle ayetin devamında da şunun altını çizerek hiçbir kabilenin hiçbir kabileye üstünlüğü olmadığını işaret ediyor. İnne akramakum indallahi yetkakum. En hayırlınız Allah katında Allah'tan en çok korkanınız, en takvalı olanınızdır. İslam kavmiyetçiliği yermiştir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavmiyetçilik yapanın babasının erkeklik avreti ağzına olsun diye kötü bir ibare dahi, yani o aşağılanan insanlar için kötü ibare. Haşa, peygamber usluplu bir yöntem kullanmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle ağır bir ithamda bulunup ne yapmıştır? Bundan sakındırmıştır ümmetini. Ama dediğimiz gibi bunların her birinin anlatılması Kureyş'in faziletini yok etmez. Kureyş hilafette üstündür. Neden? Bunun birçok sebebi var. Ya hikmet yeri gelmişken açmaktır mevzuyu. Yani burada hikmetin ne olduğunu idrak edebilmek adına kelamı uzatıyorum ki Allah ve Resulü'nün irade ettiği mana doğru anlaşılsın. Mesela Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu diyor ki nesep diyor kandır. Herkes kerimesini nereye koyduğuna dikkat etsin diyor. Yani kastı nikahlanacağınız kadına dikkat edin. O kadınla gireceğiniz ilişki sonucunda doğacak çocuk sizin zürriyetiniz olacak. Şimdi o kadının kanında, geninde eğer bu gibi Allah'ın geçmişten atalarına verdiği bir fazilet varsa veya erkeğin kanında varsa o sonuç itibariyle anne ve babadan birleşip annenin işte menisindeki kanla babanın menisindeki kan bir araya gelip çocuğun kanına tesir edecek. DNA'sına yani tesir edecek. Hatta bu hayvanlar da böyle yani. Asil Arap, saf kan Arap atları vardır değil mi? Yani o asil kandan işte o tarz, o tür bir asil hayvan elde etmek için Arap atlarıyla mesela çiftleştirilir diğer atlar. Niye? Nesep kandır, damara çeker yani. Bu Allah'ın koyduğu sebep-sonuç ilişkisinin bir gereğidir yani. Allah çünkü kaderi sebep-sonuç ilişkilerine bağlamıştır. Netice itibariyle Kureş kanında da hayır adına çok şey var. Onların cesareti, onların takvası değil mi? Onların işte baktığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir atası zinadan dünyaya gelmemiş. Hiçbir dedesi ta İsmail'e kadar hiçbir zürriyet, hiçbir nesep zina ile bir araya gelmemiş. Çünkü onlar hep müşrik de olsalar zinayı kerih görmüş kavimler. Yani Allah'ın yasak kıldığı şeyden uzak kalmış insanlar. Ama bazen tabii ki bu böyle olmayabilir. Yani Selman'ın Farisi gibi Farslı bir hiçbir belki Kureyş toplumuna göre değeri olmayan bir insanı İslam'la beraber çok yüce izzetli bir makama, Habeşli olan Habeşistanlı Bilal'i çok yüce bir makama, Kureyşli olan işte Velid İbni Mughire ve Ebu Cehil gibi peygamberin davetine düşmanlık yapan Kureyşli kafirleri de yerin dibine çakan bir din bu din. Ama eğer iman ehliyseler Bilal mi yönetime müstahaktır yoksa Kureyşli olan peygamberin davetine icabet etmiş biri mi? Tabii ki Kureyşli olan peygamberin davetine icabet etmiş biri. Halifeliği Kureyş'e verdikten sonra bu demek değildir ki Müslümanlar imamiyet müessesesini tesis etmezler. Niye? Aramızda hiçbir Kureyşli yok. Biz Kureyşli bir kavim değiliz. Atalarımız Kureyş'ten gelme dedi. Ya tabii şimdi insanlar diyor yok benim dedem Beni Haşim'denmiş, yok Kureyş'denmiş. Onun artık seceresi kalmamış yani. Yani herkes kendince kendini bir yerlere nispet ediyor. Allah tabii bunun en doğrusunu bilendir, en iyisini bilendir. Ama netice itibariyle aramızda açık Kureyşli olduğu sabit olan bir adam olmadığı için aramızdan imamiyeti mi kaldıracağız? Hayır. Yani alimler şunu söylüyorlar fıkıh kitaplarında imamiyet babında. Müslümanların Darül Harp'te yaşasalar dahi aralarına bir imam kılmaları Müslümanlar üzerine vaciplerden bir vaciptir. Neden? Çünkü Müslümanların hukuku böyle ayakta kalır. Kadın kocasını şikayet edecek bir merci bulmalıdır. Koca kadınını şikayet edecek bir merci bulmalıdır. Veya alacaklı alacağını alamadığı zaman borçlu olan kişiyi şikayet edecek bir merci bulmalıdır. Öyle mi? Bunların hepsi şeriatta hukuku belirtilmiş şeyler. Yani misaller ve örnekler arttırılabilir de arttırılabilir. Orada kim çözecek bunu? Bir imam. O imam, affedersin imam kendiliğinden çıksa dese ben imamım. Buradan girer, buradan çıkar. İmamı imam yapan şey etbanın ona itaatidir. O yüzden burada ilk soruda diyor ki imama karşı görevlerimiz nelerdir? Bu imamiyet genel ümmeti bağlayıcı halifelik boyutunda algılanmamalı. Bunun tıpkı peygamberin bir ordunun başına tayin ettiği bir komutanın emirliği de bunun içerisine dahil edilmeli. O yüzden peygamber sasam seriye gönderdiği zaman başına komutan koyuyor. Diyor ki kim benim emirime itaat ederse bana itaat etmiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? İnsanlar hani itaatin ehemmiyetini ve ciddiyetini bilsinler. Ona göre toplu bir şekilde yaşasınlar ve hareket etsinler diye. İslam'dan önce Arap cahiliyesindeki Arap kavimleri hepsi paramparça birbiriyle kan davası içerisinde ve birbirinin kanını döken bölük pörçük yapılar halindeler. İslam bu cahiliyeyi yıkıp insanları toplu yaşama iten, toplu hareket etmeye iten bir din olarak gelmiş. Bizim de cahiliyemizde bu var. Yani mesela biz öyle bir kavimin içerisinde yaşıyoruz ki laik demokratik bir devlette, işte sofizmin ayrı bir devlet dini haline dönüştürüldüğü bir yerde, dinin dersinin dahi var olmadığı, herkesin heva ve hevesine göre yaşadığı, özgürlük kelimesi, hürriyet kelimesinin içerisinde affedersin nefsin ne istiyorsa yap denen, kimseye hesap vermekle mecbur değilsin gibi özgürlükçü böyle bilinç altına pof poflanan cahili fikirlerle yetişmiş insanlar. O da bizde cahili bir ahlak bırakıyor. Yani cahili bir kalıntı üzerimizde kalıyor. O da itaatsizliğe yansıyor. Yani itaatsiz olma, imamlara karşı itaatsiz olmak gibi bir haslet bizim üzerimizde ne yapıyor bu sefer? Hasıl oluyor. Bize düşen de üzerimizdeki cahiliyeyi temizlemek, kendimizi İslam elbisesini giydirmektir. Netice itibariyle bu yüzden yöneticilere karşı ilk vazifemiz, görevimiz onlara maruf olduğu müddetçe itaat etmek ve devamında dediği gibi itaat nereye gider? İbadete gider. kontrolü eğer ele alınmazsa, ölçüsü sınırı iyi belirlenmezse itaat emrolunmuş, övülmüş itaat, yerilmiş itaate dönüp ibadete dönüşür o zaman. Orada ne olması lazım? Devamında dediği gibi onlara iyilikle ve yumuşaklıkla, güzellikle nasihat edilmesi lazım. Ki Müslim hadisidir. Diyor, üç şey sizde oldukça size müjde vardır diyor. Allah'a hiçbir şeye ortak koşmadığınız, Allah'a tevhid üzere ibadet ettiğiniz müddetçe. Bu olmazsa olmaz. İslam zaten. İkincisi, وَاَتَسِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فِي Allah'ın ipine sımsıkı yapışıp topluca onunla fırkalaşmadığınız zaman. Ve üçüncüsü de emirlerinize iyiliği emredip kötülükten nehyettiğiniz zaman. İşte böyle oldu. Bu üç şeyi ayakta tuttuğunuz müddetçe diyor ki size müjde vardır. بُشْرَى لَكُمْ فِي الثَّلَاثِ diyor hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sonuç itibariyle birinci görev itaat, ama itaatin sınırı nereye kadar? Allah'ın açık tabii. Açık niye diyorum? Açık kelimesinin altında bir şey var. Emirin bazen içtihadı işte itaat eden insanların içtihadından farklı olabilir. Orada emirin içtihadı diğer içtihatların önündedir. Ama açık olan isyanlar orada içtihat olmaz zaten. Yani orada nas, şer'i nas, Kur'an ve sünnet nasını yapmıştır, ölçüyü koymuştur. Netice itibariyle böyle bir durum hasıl olduğu zaman emiri emri bil maruf, o da yöneticinin bizim üzerimizdeki hakkıdır. Başka cihada çıkmayı emrettiği zaman, ki burada bir şey daha işaret var. Hafız Ahmet el-Hakim'in cihadın cemai imamla yapılan bir hareket olduğunu ortaya koyuyor. Yani bugün birçoklarının algıladığı gibi görüntü izle, nereden yol gidiyor git gibi bir algısı yok. Niye? Oraya gidersen Amerika siyasetine hizmet edersin, başka siyasetlere hizmet edersin. Ama toplu hareketini yaparsan o zaman sana kimse seni siyasetine alet edemez. Sen kendi siyasetini onları boyun eğdirmeye kadir olabilirsin. O yüzden cihat, hac hatta, hac imamın emriyle yapılır yani. İmam çıkartır yani. Resulullah'ın döneminde bu böyleydi aleyhissalatü vesselam. Ümmet hangi vaciple memur olduysa, zekat gene kime ödenir? Orada belirttiği hakkı üzere imama ödenir. Bugüne kadar cahili toplumda yaşandığı için, müşrik bir kavmin içinden geldiğimiz için senelerce tevhid ehliyiz deyip zekatı kafalarına göre bölüştüren adamlar, istediğine verip istediğin biraz cemaate verelim, biraz da şu bizim amcaoğlu var, zaten iman, küfür, müşrik, Müslüman her şey birbirine girmiş, bir de bizim ihtiyaç sahibi amcaoğlu var, borcu var, ona da verelim, bir de buna da verelim. Ya o senin yetkin dahilinde değil, sen imamına verirsin, o tasarruf eder. Çünkü zaten o imam emirliği altına aldığı insanların, kadın, erkek, çocuk hepsinden mesuldür. Kadın, erkek, çocuk hepsinden nedir? Mesuldür. Netice itibariyle onların ihtiyaçları ve ihtiyaçsızlıkları onun bilgisi dahilindedir. Kimin ne kadar ihtiyacı olduğunu iyi bilendir. Orada yeri gelecektir, Müslüman fakir olacaktır, Müslüman fakir mücahit olacaktır. Emir bilecek hangisinin daha evveliyatlı olduğunu. Mücahidinki belki daha öncedir. O oraya tasarruf edecek zekatın tamamını. Yani dolayısıyla bizim yöneticilerimizin bizim üzerimizdeki haklarından bir de zekatı onlara iade etmemiz, onların tasarrufuna bırakmamızdır. Zekat böyle, hac böyle, cihat böyle, bütün ibadetler onların doğrultusu ve tasarrufu neticesinde ayakta tutulan ibadetlerdir, vaciplerdir. Bu yüzden İslam'ı ayakta tutan şey cemaattir. Şeyin dediği gibi, Muhammed bin Abdülvahhab Rahimullah'ın dediği gibi, İyi bil ki diyor, İslam cemaattir. Cemaat emir etrafında toplanmaktır. Emir de itaatsiz olmaz diyor. Yani bu Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın çok özlü, net bir sözüdür. Bunda dini anlayan insanlar için bu bir cümlede çok büyük hikmetler var yani, akıl sahipleri için. Çünkü dinin ikamesi güç olmakla mümkün. Yoksa aksi takdirde kafirler güçleriyle beraber ne yapacaklar? Azınlık olan Müslümanları bastırıp kendi dinlerine sokma çabalarına gireceklerdir. Evet. Soru 219. Buna dair deliller nelerdir? Cevap. Buna dair deliller pek çoktur. Bazılarını şöylece sıralayabiliriz. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuş. Tabi bu ayette ince nokta hepiniz biliyor. Tekrar açısından söylüyorum. Ya yollezine amenu atiullah ve atirrasul, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve ulil emir minkum, sizden olan emir sahiplerine de. Allah burada itaat kelimesini Resulü için tekrar ederken ulil emir için tekrar etmiyor. Niye? Orada bir şey işaret var. Ulul emir Allah ve Resulüne itaat ettiği müddetçe nedir? İtaate sahiptir. Ve minkum ifadesi de Müslüman olan devlet başkanını içerir. Yoksa bugünkü zındık, sapık, Allah'ın işte vahyin nurunu kalbinden çekip aldığı bazı cahil ahmak sakallıların dediği gibi Onlar diyorlar ki kafir de olsa devlet başkanına itaat emrolunmuş. Bak bu kadar nas var, devlet başkanına itaat edin. O ayetteki minkum ifadesi yani sizden, yani Müslümanların arasından biri. Yoksa müşrik kafir bir devlet başkanına itaatle biz memur değiliz. Evet. Başınıza bir köle dahi tayin edilecek olsa dinleyip itaat edin. Niye bir köle dahi olsa, başka rivayette kafası üzüm tanesi kadar olan ne demek? Ya nasıl bir benzetme bu? Yani şekli şemali hoşunuza gitmeyen bir adam. Olabilir yani. Adam öyle bir vasfı olabilir. Belki o topluluğun arasında ondan daha eli yüzü düzgün, daha bu işe müstahak adam olabilir. Ama Müslümanların bir itaat etrafında toplanması, itaatsizlikle parçalanmalarından her zaman çok çok daha hayırlıdır. Hayır burada fesat hayırdan büyük olacağı için o yüzden öyle biri dahi olsa itaat emredilmiş din tarafından. Netice itibariyle kim olursa olsun Allah'tan korkan, itaat eden ibadetini ve itaatini şahslara değil, alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu wa ta'ala yapmıştır. Genelde şeytan ve nefis de burayı hep nereye çekmiştir? Şahısları itaat noktasına çekip orada isyanı insanları süslemiştir. Evet. Her kim başındaki emirden hoşuna gitmeyen bir şey görecek olursa ona sabredip katlansın. Çünkü cemaatten bir karış kadar dahi ayrılıp ölen bir kimse mutlaka cahiliye ölümüyle ölür. Men farakal cemaat femate femeytetu meytetel cahiliye. Cemaatten ayrılıp o hal üzere ölen ölümü cahiliye ölümü üzeredir. Ama tabii ki küfür değildir cemaatten ayrılmak. Burada sakındırmak babından tahzir dediğimiz şiddetli bir şekilde sakındırıp bu pisliğe insanları düşürmemek içindir. Çünkü şeytan hep süsler yani. Sen burada yapıyorsun, tek de yapabilirsin. Hep vesvesesi budur yani. Oysa ki Peygamber sasam hadis-i şerifte diyor ki cemaatten ayrılan, sürüden ayrılan koyun misalidir. Kurt onu kapar. İyi bilin ki kurt şeytandır diyor hadiste. Yani şeytan artık tek aldı mı eline haramlar, masiyetler ve düzenlediği planlarla. O planlar ki bazen insi şeytanlarını kullanır. Kendi askeri yaptığı, insandan ona itaat edenleri kullanır. O kula yapacağı tuzakta ki tuzağı sadece sana vesvesesi değildir. Başkalarının üzerinden kurduğu tuzaklar vardır şeytanın. Eğer bir cemaat içerisinde olmazsa, birileri emri bil maruf nehy anil münker birbirine yapmazsa, orada insan kendi ayıbını göremez. İnsan kendi ayıbını göremeyince de helakın eşiğine gelir. Şeytan onu küfre, sapıklığa düşürür de kendisi farkına varmaz. Zaten hangi cemaat varsa, ki cemaat bir nimettir, Allah'ın bir nimetidir kula. Nice tek Müslümanlar var, tek yaşayan, koca beldede kendinden başka tanıdığı bir Müslüman var olmayan bazı Müslümanlar var. Onlar cemaat nimetinin nasıl büyük bir nimet olduğunu bilirler. Ama cemaat nimetinin içerisindeki insanlar cemaatin kıymetini bilmezler. İnsan nimeti kaybettikten sonra kadrini ve kıymetini anlar. Ama nimetin de şükrünün eda edilmesi gerekir. O şükür de cemaatin emri bil maruf nehy anil münkeri ayakta tutmasıdır. Hangi kavim bunu kaybettiyse helak olmuştur. Hangi kavim bunu kaybettiyse o kavim helak olmuştur. Tabi bunun emri bil maruf nehy anil münkerin de hikmetli bir şeriatta yeri var. Her şey yerinde övülmüş. Yani biri ahlaksızlığı, edepsizliği emri bil maruf kılıfının içerisine koymuş. Biri de sofizmin farklı bir versiyonunu, her şeye kafa sallamayı, işte emire yardım etmek, iyilikle muamele etmek diye farklı bir kılıfa sokmuş. Yani Allah kula neyi emretmişse şeytan nasibi olan ifrat ve tefriti almış. Emri bil maruf nehyanil münker cemaatin ayakta tutan bir olgusudur. Cemaat nimetinin şükür olarak karşılığıdır kulun Rabbine yapması gereken. Çünkü bu nimeti Rabb verir. Yani insanları bir araya toplayan Allah subhanahu wa ta'ala'dır. Peygamber'e diyor sen dünyayı harcasaydın onları bir araya getiremezdin. Ama onların kalplerini bir araya getiren, onları bir araya tutan senin Rabbindir diyor. Öyle değil mi? Demek ki insanların cem olması Allah'ın takdirinde. Allah'ın takdiri de onun nimetidir kula. O zaman kula düşen de o nimetin şükrünü yerine getirmektir. O nimetin şükrü de iyiliğe emredip kötülükten sakındırmaktır. Kim buna sabrederse kurtulur. Kim buna sabretmez, nefis yaparsa helak olur. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bunu değişmez bir kural olarak yazmıştır. Bu bir kanundur. Her gün güneşin doğması, batması, suyun kaldırma kanunu, yer çekiminin cisimleri yere çekip yapıştırma, işte çekim kuvvetiyle aşağı alması gibi Allah'ın koyduğu kanunlardan bir kanundur. Bu asla ve asla değişmez. Allah bize afiyet versin bu konularda. Ubade bin Sabit Es-Samit radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizi çağırması üzerine biz de ona beyat ettik. Bizden aldığı sözler arasında şunlar vardı. Hoşumuza giden ve gitmeyen hallerde, kolaylık ve zorluk zamanlarımızda, başkalarının bize tercih edilmesi halinde bile dinleyip itaat etmek ve emir sahibi olan kimseler ile çekişmemek üzere beyat ettik. Ancak elinizde hakkında Allah'tan bir delilin bulunduğu açık seçik bir küfür görmeniz hali müstesna buyurdu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... Tabi buradaki bu istisnaya dikkat edin. Bak, Peygamber beyatı alan Ubade ibn-i Samit'ten aldı. Beyatın şartı da ne? Açık buvah olan bir küfür görecekler ve Allah'ın kitabından bir delil olacak bu küfre. Allah'ın kitabından yorum, akılcı bir sonuç veya bir içtihat bundan değil. Allah'ın kitabından açık o küfre sahih bir delil olacak. Bu eğer hasıl olursa beyat düşer diyor. Şimdi burada zaten peygamber küfürden korunmuş bir varlık. Yani onun böyle bir söz alması ümmetine bir talimidir. Yani emirlerinize itaatiniz buraya kadar sürer. Oradan sonra artık itaatiniz yoktur demeye getiriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten kendisi için böyle bir durum söz konusu değil. Evet. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hı. Üzerinize Allah'ın kitabına uygun olarak sizi yöneten bir azası kesik siyah bir köle bile emir tayin edilecek olsa onu dinleyip ona itaat ediniz. Hoşuna giden ve gitmeyen hususlarda dinleyip itaat etmek Müslüman kişinin görevidir. Ona masiyet ile emir verilmesi hali müstesna. Eğer ona masiyeti gerektiren bir emir verilecek olursa dinlemek de itaat etmek de yoktur. İtaat ancak maruftadır. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O amirin sırtını dövse, malını alsa da dinleyip itaat et. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadiste şöyle buyurmaktadır. Her kim itaatten el çekecek olursa kıyamet gününde lehine hiçbir delil olmaksızın Allah'ın huzuruna çıkar ve her kim de boynunda bir beyat bağı olmadan ölürse cahiliye ölümü ile ölür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmaktadır. Bu ümmetin işi birlik ve ittifak halindeyken onu bölmek isteyen kimseyi kim olursa olsun kılıçla öldürün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisinde şöyle buyurmaktadır. Bir takım yöneticiler olacak, uygulamalarından bazısının maruf olduğunu göreceksiniz, bazısının da münker olduğunu. Her kim marufu emrederse kurtulur, kim münkere karşı çıkarsa esenliğe kavuşur. Ancak o münkere razı olan ve uyan kimse felaha ermez. Ashab bunlarla savaşmayalım mı diye sorunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıkları sürece hayır buyurdu. Ve daha başka hadis-i şerifler, bütün bunlar da sayı hadisler arasındadır. Soru 220. İyiliği emredip münkerden alıkoymak kimin görevidir? Ve bunun mertebeleri nedir? Cevap. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte onlar felaha erenlere ta kendileridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Sizden kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Gücü yetmezse diliyle, yine gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu imanın en zayıf halidir. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri sayılamayacak kadar çoktur. Hepsi de iyiliği emredip gören herkesin münkere alıkoymakla görevli olduğu delildir. Bu görev bir başkası tarafından yerine getirilmedikçe o kimse üzerinden düşmez. Herkesin de görev yapması kendi durumuna göredir. Herhangi bir kul bu işi önlemeye dair muktedir ise ve onu daha iyi bilen birisi ise elbette bu görevi yerine getirmesi onun için daha vacip ve daha bağlayıcıdır. Masiyet işleyen kimselere azap ineceği vakit ancak onların yapılmasını söyleyen ve bundan alıkoymaya çalışanlar kurtulur. Biz bu meseleye dair yeterli ve özel bir risale kaleme aldık. Bu hususta hakkı talep edenlere burada yazdıklarımız yeterlidir. Hamd Allah'adır. Lütuflara dolayısıyla minnet duygularımız onadır. Evet, şimdi burada anlatmaya çalıştığı aslında özel bir kitap halinde de fıkhını yazmaya çalıştığı şey emri bil maruf nehy anil münker peygamberlerin mesleğidir. Her şeyin ilmi varsa, her şeyin bir usulü varsa o zaman emri bil maruf nehy anil münkerin de bir usulü ve edebin var olması gerekir. Bu yüzden zaten bu bölümün son sorusu olarak bunu getirdi. Yani emri bil maruf kimin görevidir? Kelimeleri özenle seçerek söylemiş. Eğer muktedirse, bunu değiştirmeye güç yetirebilirse. Yani herkes her zaman buna güç yetiremeyebilir. Yani adam vardır birinin birine sözü geçmiyordur ama ötekinin ötekine sözü geçiyordur. Sen eğer bilirsen ki kendin emri bil maruf yaptığında orada hayırdan çok şer olacak. Öteki adama gidip diyebilirsin. Ona git söyle bak böyle böyle yapıyor. O düzeltsin onu. Bu gene emri bil maruftur yani. Ama keyfiyeti biraz farklı. Hani direkt yapmak sadece emri bil marufmuş gibi telakki edilmemesi lazım. Yani emri bil maruf fıkhı gerçekten şeyhin özel bir telif olarak kaleme aldığı bir risalenin var olduğu gibi. Yani oturup üzerine Kur'an ve sünnette varid olan bütün nasları bir araya cem edip peygamberin bütün uygulamalarının ortaya konulup da hani en güzel usulüne uygun edeple ahlakla insanı nefret ettirmeden onu hakka çağıracak en güzel emri bil maruf nasıl yapılır öğrenmek lazım. Şimdi birçok genç arkadaş var. Yani birçok yerde karşılaşıyorum soruyor. Adam diyor ya diyor bizimkiler anlattık işte küfrettiler şöyle yaptılar böyle yaptılar. Diyorum sen nasıl anlattın yani hani dini sen nasıl anlattın? Ben bir tane cahil Müslüman Allah ondan rahmet etsin yani samimiyetinden biraz şey bir arkadaş hani cahiliyesinde sertlikle yetişmiş bir arkadaş. Yani eline balta alıp la ilahe illallah diye ailesine emri bil maruf yapan Müslümanlar var yani. Allah bu gençleri bağışlasın, onlara merhamet etsin, doğruyu öğretsin. Yani samimiyetinden belki yapıyor ama adam öldürülmez. Emri bil maruf yaparsın, sadece bırakırsın, beklersin, bazen izlersin, sonraya tecil edersin. Yani Resulullah'ın yok mu hiç böyle vakıası aleyhissalatü vesselam? Mesela bir Yahudi kadın işte hani odununu taşıması kıssası. İlk başta da kadını anlatabilirdi. Ben sana yardım edeceğim de sana bir tevhidi anlatayım. Sen la ilahe illallah ehli misin? Veya işte Kabe'yi tavaf ederken müşrikler laf atıyorlar. İbadetine bakıyor. Hiç o anda onlara tebliğle uğraşmıyor mesela. Üçüncü tura gelince onlara diyor ki sizi kesmek için geldim. Gene devam ediyor. Bak yeri geldiğinde çok edepli, çok... Gene edep bu da. Haşa o edepsizlik manasında söylemiyor. Yeri geldiğinde çok sabırlı olan peygamber, yeri geldiğinde sizi kesmek için geldiğim gibi ağır bir kelimeyi sarf ediyor. Yeri geldiğinde Mekke'de Ali'yi sırtına çıkartıp Kabe'nin üzerindeki putu kırdırıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Müşriklerin buna kızacağını bilmesine rağmen, ortalığın karışacağını bilmesine rağmen adamın putunu kırıyorsun yani. Kızmayacaklar mı? Gazaplanmayacaklar mı? Olacak. Onun sonucunda zaten Sümeyye şehit oldu. Ammar bin Yasir'in babası Yasir şehit oldu. Doğru mu? Yani bu insanlar böyle şehit olup işkence gördüler. Mekke'de davetin açıktan izhar olmasıyla gördüler. Bugün de Müslümanlar daveti ortaya koyduklarında karşılarına bela ve musibetten başka bir şey görmeyecekler. Ama o gördükleri bela ve musibetlere sabrederseler, hikmetli bir şekilde yerinde emri bil marufu nehyanil münkeri hikmetli bir şekilde yapar iseler, işte o zaman Allah subhanahu teala'nın razı olacağı işi yapmış olurlar. Ama az önce söylediğim gibi her emrolunan meselede ifrat tefrit var olduğu gibi bu meselede de ifrat ve tefritlere farklı noktalara varılırsa o yaptığımız yanlışın adı İslam olmaz güzel kardeşler. Hani bu noktada nefislerimizi bir muhasebeye çekmemiz lazım. Burada kalalım. Bir dahaki derse inşallah bitireceğiz Allah nasip ederse. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.